سورة العصر دار کوټه سورۃ دلیګن ډیر کمالی سورۃ ده امام شافعی وایي ک الله پاک نور قران نه را لګل دام د خلکو لپاره کافی و او دسی ویلو فکر الناس فیها لکفتهم ک خلک دې سورۃ کې سوچو کې دا ولا کافی ده دې سورۃ کې اوس موږ تفصیل نه بیانوم په اختصار کې رواني نه لړنه بدسی یو دې سورۃ کې الله تعالی درې سلور خبرې بیان کړې ده اوله د انسان بیماری بیان کړې ده او دویم دا غب بیماری اثر چې بیماری په سیول کې سچل بکی دا غي اثر ذکر کړې ده دریم خبر د بیماری سبب بیان کړی دی څلورم د بیماری علاج بیان کړی بیماری او د بیماری اثر په دې ځای کې دی فی خسر انسان چې دا په تاوان کې پروت دی د تاوان نه مراد دلته دا دی په دسی بد اعمالو کې او په کفر کې په شر کې اخته دی چې د هغې د وجه نه په تاوان کې واقع شوی دی لکه سړی په بیماری کې واقع شي ایسته په کټ کې پروت دی نو دا انسان هم د دې خپلو بد اعمالو د وجه نه چې دا بد اعمال مرض دی دا هغې د وجه نه په غټ تاوان کې پرېوتی دی چې اورته روان دی د الله نه محروم اورته روان د دې کفر شرک د ګناه د وجه نه نو دا بیماری شوله او دا د بیماری اثر شه چې اورته روان دی غټ تاوان یې وکړ د دې وجه څه شی ده سبب د دې مرض هغه دار وخت هسې تیر شو الله له جون ورکړی دی ځوانۍ ته ورسېده بوډا شو اوسه پورې الله ونه پېژاند په دې زندګۍ کې اوسه پورې د الله ته سجده ونه لګوله اوسه پورې په دې زندګۍ کې داسه کار ونه کړ خپل الله د راضي کولو دپاره ژوند داسې تېرېږي ژوند قیمتي زندګي داسې تېره شو نو یا الله اوس به علاج موږ څنګه کوو موږ ځان تباه کړی دی 50-60 کاله همداسې تېر شوي دي په غفلت کې لاندې تېر شوي دي اوس به څه کوي الله الله وایي زر زر څلور کارونه وکړي پس دا به ستاسو علاج دا څلور ګولیم چې استعمال کړلې داسې علاج به دې وشي چې روغ جوړ به راپاڅېږي او سم ځوان به دنه جوړ شي یو ګولۍ د ایمان واچوئ ایمان په الله باندې راوړ صحیح ایمان دویم د محمد رسول الله تابعداري وکړي په اعمالو کې وخت تېر کړي او دریم دا دی چې په حق روان شه او بل ته هم د حق دعوت ورکوه چې خلکو راشي دا توحید ډېر ښایسته دی راشي دا د رسول الله تابعداري کې خیر دی راشي قرآن کې خیر دی اسلام کې خیر دی د دین عملونو ته دعوت ورکړه دایین ځان نه جوړ کړي داسې غافلان ځان نه بل ته دعوت ورکوه او بل دا دی چې مسلمان باندې تکلیفونه ډېر راځي نو صبر نه خپل هم کار لري بل ته به مې چې صبر کوه د دین په کارونو کې مصیبتونه راځي همداسې مصیبتونه غمونه پریشانې ډېرې راځي نو د صبر نه چې چا کار واخیسته ګان صبر دا ترخه دوایي استعمال دا صبر تریخ شی دی دا ترخه دوایي چې استعمال کړي دې کې ډېره شفا ده د انسان لپاره دا څلور کارونه وکړي وګوره څونه مختصر صورت دی څونه کمال پکې دی دا نه سره کې دوه تکمیل دي یو د انسان خپل ځان کاملول دی هغه په ایمان عمل صالح کاملي دویم تکمیل د غیر بل چاته تکمیل ورکا د حق بیان او توکل او د صبر بیان او توکل صحابه کرام ودا صورت یو بل تلستو چې کله به یو بل سملاو شو بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر یقینا انسان ټول انسانان چې دا پتاوان کې دي ټول انسان تاوان کې تاوان د الله نه محروم جهنم ته روان دی تاوان شو دا تاوان سبب الله ذکر کوي العصر زمانہ په زمانہ الله ذکر قسم کړی دا وخت یې ستیر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر علاج سره علاج دا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه انسانان په تاوان کې نه پوره بد تاوان نه بچي چې ایمان پکې دی او نیک عملونه کوي او تواصوا بالحق او یو بل ته وصیت کوي د حق خبرو حق ټول دین ته وایي په دین کې هر خبره چې وایي وصیت کوي بل وتواصوا یو بل ته وصیت کوي بالصبر د صبر کولو دا خلک بد تاوان نه خلاصي به سونه چې ایمان ډېرې ده او عمل ډېرې ده تمر به ته کامیاب دا یو سره ځان سمې شه یاد لر په دې فکر کوه بس دسته لپاره کافی دی